Ятронарэшъ. Христосыр ары зиусхьаныр. Христосэу шъугухэм арылъым шъугъэгушхобэ. Ишъулъэгъуныгъэ шъугукъауэ къышъхьащихырэба. Тхьамэ псэлъапэ шъугухэм арылъба. Гуфэбэныгъэри гукӏэгъуныгъэри зэфэшъуиӏэба. Ащыгъым сигушӏуагъо ижъгъэкъу. Шъугупшысанкӏэ зы орэхъу азышъулъэгъуныгъэр шъуерэ. Зыгу зыпсэу шъущыт. Зэщыхьанри зышӏэшӏыжьынри шъугухэм арылъху зи шъумышӏэ шъумыпахуи нэмыкӏ цӏыфхэр шъхьэ зэрэшъутэжьрэм нахьи-нахь инхэу щытэх. Хэти жьы шъхьэ иӏоф закъо ерэмыплъ, нэмыкӏ цӏыфхэм яӏофми ерэплъ. Шъугупшысакӏэ Христос Иисус игупшысакӏэ фэдэу орэхъу. Христос Иисус тхьам ищытыкӏэ хэлъыгъэ пэтми, тхьам фэдэу зэрэщытым ежь жьы шъхьэ ишӏуагъэ къыригъэкӏыжьынэу ыуж щытыгъэп. Ау ежьым зигъэцӏыкӏуи ӏофтагъэм ищытыкӏэ иӏэ хъугъэ. Цӏыфым фэдэ хъугъэ итеплъи цӏыфхэм ятеплъэ фэдэу щытыгъ. Ежьым зигъэцӏыкӏуи лӏэныгъэм нэсфэ тхьам фэӏорышӏагъ, къащым зыщыкӏэрылӏахьыгъэм нэс. Арышъ тхьам арыгъэини цӏэ пстоми анахь цӏэшхор къыритыгъ. Арышъты зыфэхъугъэр Иисус ыцӏэ щытхъу фашӏу щыӏэ пстэури лъэгуажэмышъхьэкӏэ тӏысынхэр ары. Уашъэми чӏылъэми чӏылъэ чӏэгъми щыӏэхэр ары. Бзэгу пстоми Иисус Христос зэрэзиусхьаныр зэкӏэмэ пашъхьэ къыщаӏонри ары. Арэущтэуи тхьам тылъапӏэм щытхъушхо фашӏыщт. Жъуагъохэм шъуафэдэу цӏыфхэм шъукъызэрэхэлыдыкӏыщтыр. Арышъ тылъапӏэхэр шъуадэжь сызыщыӏэм шъукъысфэӏорышӏэу шъузэрэщытыгъэм фэдэу джы шъуадэжь сызыщымыӏэми ащ нахьи бэкӏэ нахь шъукъысфэӏорышӏэн фае. Тхьам ищынагъо шъугухэм арылъэу шъугухэр кӏэзэзыхэу шъумыкӏодэу шъукъызэрэнэжьыщтым лъэшэу ыужышъуит. Сыда пӏомэ ежьым игъоу ылъытэрэ ӏофхэм шъафэенэуи жъугъэсэкӏэнхэуи шъозгъэлъэкӏырэр тхьэр ары. Сыд шӏэми шъумытхьаусхэу ыкӏи шъемыхэрэхъышэу фшӏэ. Лажьэ зи шъумыӏэным ыкӏи гукъэбзагъэ шъуиӏэным пае. Ащ фэдэ зыхъукӏэ зыми шъузэригъэмысэн зи щымыӏэу цӏыф къайгъэхэм ыкӏи къуанчэхэм шъуахэтэу тхьам шъурибынышт. Щыӏэныгъэр тиӏэ зыгъэхъу гъогущыӏэхэр шӏэ илъху дунэешӏынкӏым жъуагъохэм шъуафэдэу а цӏыфхэм шъуахэлыдыкӏыщт. Арэщтэ зыхъукӏэ хьаолэу сызэрэмылэжьагъэм ыкӏи сызэрэмылэугъэм Христос дунаем къызыкӏуэщыщт мафэм дэжь сыргушӏэщт. Шъо тхьам къурманыпхъэу фэпшӏырэр шъишӏошхъуныгъ ары. А къурманыпхъэм сищыӏэныгъэ ыс текӏагъэр хъуми сыгушӏощт. Шъори зэкӏэ сышъуигъусэу сыгушӏощт. Арышъ шъори шъугопэн фае, шъусигъусэуи шъугушӏэн фае. Тимофейрэ епафродитрэ. Тимофей бэтемышӏэу къышъозгъэкӏонэу зиусхьанэу Иисус сыщэгугъэм. Шъуикъэбархэр зэхэсхымэ сыгу псэфыжьыным пае. Ишъыпхъэу къышъогумэкӏырэр Тимофей нэмыкӏ зи сиӏэп. Цӏыф пстэури ежь яӏофхэм ауж итых нахь Иисус Христос игъоу ылъытэрэ ӏофхэм ауж итхэп. Тимофей ишъыпкъагъэ шъошъошӏэ. Ыкъо ятэ зэрэдэлажьэрэм фэдэу къэбарышӏгъэӏуным иӏофкӏэ къыздэӏэпыӏагъ. Си ӏофхэр зэрэхъущтхэр зэрэсшӏоу къышъозгъэкӏонкӏэ сэгугъэ. Сэри бэтемышӏэу шъуадэжь сыкъэкӏожьынэу зиусхьаным сыщэгугъэ. Ащ нэмыкӏэу епафродит къышъозгъэкӏожьын фаеу сэлъытэ. Ар тэ тшы ежьэрэ сэрэ тызэдэлэжьагъ ыкӏи тызэдэулэугъ. Джары шъо шъуилъыкӏоу ӏэпыӏагъ сищыкӏагъэ зэхъум къыслъыплъэнэу къысфэшӏокӏугъагъэр. Шъо зэкӏэ шъулъэгъужьынэу ар лъэшэу къышъуалӏэ зэрэсымэджагъэр зэрэзэхэшъугъэм пае мэгумэкӏы. Шъыпкъэ лӏэныгъэм нэсыгъэу сымаджэу щытыгъ. Ау тхьам гукӏэу къыфишӏыгъ. Ежьым изакъо псэри гукӏэу къысфишӏыгъ. Сыгу къемыуэ зэпытыным пае. Къышъфэзгъэкӏожьынэу сызыкӏэ гузажъор ар шъулъэгъужьмэ шъо гушӏуагъо шъуиӏэнэуи сэ сигумэкӏыныгъэ нахь макӏи хъунэуи ары. Зиусхьаныр шъо шъугухэм зэрэрылъым фэдэу а щыгуи зэрилъым пае гушӏуэгъэ пстэумкӏи шъупэгъокӏ. Ежьы фэдэ цӏыфхэм лъытэныгъэ афэпшӏ. Сыда пӏомэ Христос иӏоф пае лӏэныгъэм пэблагъэ хъугъэ. Шъо сэ къысфэшӏэн шъумылъэкӏыгъэ ӏэпыӏагъур къысфишӏэным пае ыпсэ шъхьамысыжьэу лӏэныгъэм пэблагъэ хъугъэ.